गई। एक तरफ दिल हर लम्हा उसके ही नाम से धड़कता है, दूजे हम हैं जो यादों पे पहरे लगाए बैठे हैं। याद न आया करो, तुम याद न आया करो, याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो। छोटा सा मिलन था वो, लंबी ये जुदाई है, छोटा सा मिलन था वो, लंबी ये जुदाई है। आ जाओ के जा मेरी होठों पर आई है, आ जाओ याद आने से पहले तुम आ जाया करो, तुम याद न आया करो, हाय याद न आया करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं तो हम दुनिया से जाते हैं, आ जाओ नहीं तो हम दुनिया से जाते हैं, आ जाओ आ जाओ। मर जाएंगे रो रो के हमको न रुलाया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो, तुम याद न आया करो। करूं। इतना जो मुस्कुरा रही हो तुम, इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको